Cred că nimic nu este mai greu sus soare, iubitul credincios, decât a lucra cu omul și a încercat să intre în interiorul lui pentru a modela, pentru a arăta adevărata faptă în care el s-a născut, în care trăiește și în care moare. Este cel mai greu lucru ca să scot în adâncuri de sufletului omului adevărata faptă și el să înțeleagă cine este de fapt pe pământ. Ce legătură are el cu cerul și celor care viața aceasta pe pământ. Iubiților credincioși, această misiune a fost încredințată Sfinților Apostoli, prima dată după arătarea Dumnezeii pe pământ prin unul născut Fiului Dumnezeu Iisus Hristos din Curtea Fecioară Maria s-a arătat Sfânta Treime, s-a arătat întreaga Dumnezeie, Dumnezeul Dumnezeilor cu l-ascuns prorocii. Această misiune sacră, această misiune atât de grea care nu a mai avut-o niciodată niciun om sub soare, au gândit să îndeplinească 12 bărbați, să se ducă pe toate meridianele lumii și să nu se uite la sănătate, să nu se uite la vârstele care apar în locul în numele lor, să nu se uite la viața care era ca o părlumă în cursul anilor lor și dacă era nevoie să-și făcească pentru acest scop nobil. Îl vedem că Mântuitorul astăzi cum începe să-și adune în peregrinajul lui prin Ierusalim, să-și adune și apostolii cei care după înălțare să la cer de viață după cuvântul Împărăției lui Dumnezeu în toată lumea. Acești fiind atâta de rădăcinat, fiind idolatrii, trebuiau scoși de rădăcini. Trebuiau scoși nu cu nedreptate din partea Dumnezeirii, adică cu imposte. Că diavolul care era cuivat prin idolatria ce a născut-o pe pământ și ducea lumea în frunte cele iadului, nu a fost nedreptățit prin dezrobirea idolatriei și împământarea creștinismului. Și dacă el a fost tatăl mișcării din viață cu minciună și cu perversitatea în cuivat în lume toate relele și prin aceasta și-a atins scopul său de a duce în frunte cele iadului, odată să sunt dușman de moarte de om cu Dumnezeu. Iubiți-mă pe Dumnezeu, deci nu vedem pe Mântuitorul astăzi, trecând din margine, pe malul Mării și Galilei, și de acolo vânează doi din acești bărbați puternici care trebuiau să meargă în toată luna. Numele lor erau Simon Petru și celălalt Andrei, care de luni. Acești doi, care erau pescari de meserie, după cum arată și Evanghelistul Matei, prin pilda de astăzi, deci oamenii mici prin traii lor și poziția lor socială, iată să-l descopere prin cuvântul, prin dialogul cu Tatăl Hristos, își descopere tot ce avea mai sus în ei, credința în Iisus Hristos. Ei toate au fost printre primii care au crezut că acest este cu adevărat Mesia, acest este cel mult așteptat și propovăduit de către proroci. Evanghelistul Matei menționează că atunci mrejile spune că erau pescari, ca lumea întreagă să înțeleagă simplitatea în care erau poziționați social acești doi apostoli, viitori apostoli. Hristos vine la ei și le spune, veniți după mine și vă voi face dumnezori de oameni. La care ei își luată simplitatea lor, își luată mrejile, care era cel mai scump, cea mai mare comoară a lor și vin după Mântuitorul. Neispotind cine ești tu sau de unde vii. Au crezut cu adevărat că este Mesia, că este Fiul al lui Dumnezeu. Și iată cei primii doi apostoli, deci Petru, Simon Petru, cum a fost numit la început, și Andrei. Că atunci când Mântuitorul a văzut pe Petru, i-a spus, tu ești tu ești Petru și te vei chema Chifa. Tu ești Chifa, deci așa am chemat de la Tatăl Său și numindu-l apoi Petru, care se simbolizează piatra și a rămas acest nume. Piatra cu care a fost numit Sfântul Apostol Simon Chifa, se simbolizează piatra credinței lui, adică tăria credinței, noblețea care exista în sufletul acestui om. Dumnezeu, de fapt, a căutat în sensibilitatea acestor doi și a văzut că au atâta comoară în ei, că iubesc pe Dumnezeu prin credință și nu dintr-un scop aparte. Mai departe, de Sfântul Mântuitorul găsește pe alți doi, cu numele de Ioan și Iacob, împreună cu Tatăl Său, se vede. Aceștia de asemenea erau apestuiți, fiindcă aceasta era meseria lor, deci tot oameni simpli. Îi ia Mântuitorul și le spune, veniți după mine, la care ei, oarecum oamenii simpli și având sensibilitatea lor umană, îi spune, Doamne, dar cui să vă sunt pe Tatăl nostru, că este bătrân. Și atunci a spus Mântuitorul, veniți după mine, că vă voi face sănătoase oameni și lăsați pe ceilalți. Acest lucru nu înseamnă că este o inchietate la care ne joacă Hristos față de tată sau de mamă. Dogmaticii lumii au întâlnit lucrul acesta că tatăl bătrânul se vedea nu credea în Hristos și pentru aceasta cei doi fii al lui l-au lăsat în mijlocul mării și au plecat de către Hristos. Au greșit Ioan și Iacob că l-au lăsat? Nu. Și crezând cu adevărat că este Fiul lui Dumnezeu și Mesia, iată că au ales cine era mai scump, că nimic nu este mai scump sub soare de alege pe Dumnezeu în detrimentul tuturor celorlalte lucruri care ne sfântă și ne desfântă zi și noapte. Iubiți-vă pe credincioși în felul acesta, apoi Mântuitorul îi adună pe cei 12, pe ceilalți apostoli, că sunt numărul lor de 12. În una din zilele de împreună cu cei 4 apostoli, deci suceriți mulți din oameni, trece de la vamă și acolo găsește pe un pane cu numele de Matei și îi spune și la acesta, vină după mine, la care acest Vameș, de o poziție socială, materială, destul de înaltă, că Vameș erau cei mai bogați la timpul acela, erau cei mai bine, cei mai împărțiți și apereiați oameni, iată că nu se uită la nimic și pleacă după Hristos. Probabil că Dumnezeirea i-a descoperit în timpul acela revelația Dumnezeirii din Iisus Hristos și în felul acesta lasă totul și pleacă după Dumnezeu, pe Fiul Mariei. Pentru ca apoi să meargă în toată lumea și să propovădească cuvântul Evangheliei la toată Iubirea. Iubiți-vă credincioși în felul acesta, de ce îi cerește pe ceilalți apostoli Mântuitorul, mulți din lume așa cum soarele de munte din tumultul apelor cu nor aducător de ploaie. Numărul 12 îl găsim foarte adesea în Scriptură și totodată că fim o similitudine între numărul 12 din Scriptura Veche și numărul Sfinților Apostoli. Și ne punem la rândul nostru întrebarea de ce Hristos și-a ales doar 12 apostoli. Vedeți dumneavoastră că dacă cercetăm Scripturile, Iacob a avut 12 fii, parte bărbătească și o fică, care de fapt nu se numără pentru cei 12 fii, parte bărbătească. Deci acești 12 considerați, cei 12 patriarhi, au rămas din ei, au descins 12 seminii ale neamului Israel. Acum Mântuitorul își alege 12 apostoli ca la judecată să ceată cele 12 scaune, fiecare apostol judecând de una din seminiile neamului lui Israel. Găsim tot în Sfânta Scriptură că atunci poporul Iudeu mergea figurat vorbind, îi găsim pe apostol la această muncă titanică, că de asta am specificat figurat din cuvântul că apostol i-a fost cea mai cutremurătoare muncă de desemenire a împătimirii idolatriei și a evreiștilor care erau în lume la timpul acela atât de împătimiți în credința mosaică și nu au fost ca să primească nici cum pe Hristos. Când a fost întemeiat de Ierusalimul, s-a întemeiat pe 12 pietre mari. Dacă ne facem la apostoli, iată că aceste pietre nu erau decât credințele celor 12 mari bărbați care s-au dus în lume și să sădească cuvântul Sfintei Evangheliei, cuvântul Împărăției lui Dumnezeu. Mântuitorul răspune apostolilor, eu v-am ales pe voi de lume și nu voi pe mine. Deci Hristos, care este Dumnezeu la tot puternic, i-a ales ca acești oameni de poziție socială destul de simplă. Și ne punem întrebarea, de ce? Că e o întrebare de destul de ascunsă la această alegere a Mântuitorului. Și aceasta ne dă Sfântul Apostol Pavel, că Dumnezeu a ales cele slabe ca să rușineze pe cei tari și a ales pe cei simpli ca să rușineze pe cei înțelepți. Și a ales Dumnezeu pe cei neînsemnați de lume, adică marginalizați din lumii, special ca să rușineze pe cei în portiră și din zona ai lumii. Că dacă ne gândim ce ar fi însemnat Hristos să-și aleagă din bogătașii lumii, din cei plini de aur și argint să-și aleagă pe apostol. Lumea fiind atât de perversă, de cârpitoare și de întrebătoare, ar fi pus imediat în cârpirea lor acest răspuns. Sigur, Dumnezeu a cucerit lumea pe baza aurului apostolilor. Sau dacă ar fi fost foarte înțelepți cum erau copiștii lumii și articul aceluia, imediat lumea de după apostol ar fi cârtit și ar fi spus, bineînțeles că Hristos și-a câștigat lumea cu înțelepciunea și cu filozofia celor mai mari relate ai culturii timpul acelea. Deci pentru aceasta Dumnezeu i-a și alege din cei mai simpli oameni și neîmpăsați apostoli, ca să rușineze pe toți cei încâmpați ai lumii, care se pretindeau că au cucerit lumea din încheieturile ei, care se pretindeau că știu toate încheieturile lumii în filozofie și în cultură. Că vedeți dumneavoastră Dumnezeirea fiind absolutul în înțelepciune, în frumusețe, în dragoste, în iubire, în tot ce vrem și este frumos, nu a avut nevoie de înțelepciunea lumii care, după cum spune Apostolul Pavel, este nebunie, ci a avut nevoie de cel mai scump dar, credința din ei, a avut nevoie de așa foarte sensibilă ca de așa scânteie de credință din apostol. Că toți la un moment dat ne lăudăm că iubim pe Dumnezeu și că ne numim creștini. Asta numai în universul nostru, propriu, și în conștiința noastră ne numim niște creștini și încă niște creștini care ne pretindem că ne cresc caricioare deja pentru că am făcut un atatist sau un foc. Și Dumnezeu te discerne, Dumnezeu te arată, Dumnezeu îți dă acel grad de credință și de sensibilitate care o ai față de Dumnezeu, că pe Dumnezeu îl iubești. Nu tu îți dai dreptul că iubești pe Dumnezeu de la tine cu gând, ci cel pe care iubește își dă asentimentul față de tine. Deci Dumnezeirea totală la acești bărbați, 12 la număr, ce era mai scump în om, credința, că în rest, veniți după mine, în rest vă dau eu că sunt destul de bogat. Pentru aceasta Mântuitorul îi ia Deci la lapte minimum necesar de face apostoli. Să înțeleagă dragostea de Dumnezeu, să înțeleagă scopul de a duce, fără nicio teamă, cuvântul împărăției Dumnezeu pe toate meridianele lumii și în felul acesta să facă ascultare lui Iisus Hristos, Dumnezeu nostru. Că restul de înțelepciune le-a dat Dumnezeu, că toată înțelepciunea lumii, înțelepciunea și puterea îngerilor, frumusețea care lasă Dumnezeu în lume, nu de la Dumnezeu vine. Nu El este marele bogătaș al acestor daruri care le dă câte o părâmă și pe noi oamenii. Deci Dumnezeu atâta îți cere, vină după mine, că vreți să vă fac vânător de oameni. Vină după mine și te fac înțeles, vină după mine, te fac frumos, vină după mine și te fac bogat. Deci vină după Dumnezeu, dar vină în cuvântul Scripturilor și nu după scopul trupului. Că vedeți dumneavoastră atunci când a fost chemată la propovăduirea lui Faraon pentru a scoate pe iudeu din robie, Moise și Aron au cârtit la început, zicând Moise, Doamne, eu sunt zângal și Faraon fiind atât de înțelept și cu înțelept și nu o să mă asculte. Lucru care îl spune și prorocul Iona, Doamne, sunt zângal la vorbire și o cetate de slava Ninivei o să mă asculte pe mine. Deci Dumnezeu atât i-a cerut, vino, vrea să mă fii, că în rest mă ocup eu de tine. Eu prin tine voi da minunile prin care vor înțelege și Faraon și militerii de a se întoarce la Dumnezeu. Deci totodată prin această vizită de a chema de apostoli, din cea mai de jos stare socială, ne înscriește pe noi că Dumnezeu toată lumea o cheamă la pocăință. Nu numai pe grașii lumii, nu numai pe cei plini de aur și de argint, nu numai pe cei frumoși sau înțelepți ai lumii cheamă, ci cheamă și mai ales pe cei de la răspunsurile drumurilor, îi cheamă pe cei care zată niște mocit ale păcatelor. Numai să-ți arăt darul care îl ai în tine, că ai o singură scânteie, dar măcar aceea să descoperi și să o dai lui Dumnezeu cum a făcut curta, atât a fost Doamne să-ți dau ție. Să-i dea scumpa ei credință lui Dumnezeu, cred, Doamne, și mărturisesc. Oare cine a fost mai scurcat în păcate ca tâmpar? Poate mai simplu că un om simplu face niște mărșătii ca tâmparul de pe cruce. Dumnezeu i-a scos în adâncul sufletului său coada acea sensibilă, acel mărturisat că a crezut în ceasul morții în Hristos. Și atâta i-a cerut Dumnezeu, doar acea conversație scurtă din care și-a dovedit credința că Tu ești, Doamne, cu adevărat Mesia, Cel care acum ești cu mine pe cruce. Și vedeți că dacă El a recunoscut, a crezut cu adevărat Dumnezeu, l-a îmbogățit de toate cerea, fiind primul om care rupe porțile Edenului care erau păzite de Îngerul lui Dumnezeu și intră în Împărăția lui Dumnezeu. Spun dogmaticii lumii că diavolul de nimic nu s-a sutremurat în lume decât de propovăduirea Evangheliei. Așa cum iepurile se înfricoșează de moarte cu tună cerul și fulgeră, așa s-a înspăimântat diavolul de propovăduirea apostolilor. Că diavolul neștiind că acesta pe care îl întind până la crucea Golgotei este Hristos, s-a înșelat și trezându-se cu Hristos în ea, a început să deplângă fapta lui. Era captivă plângerea lui. Că de fapt în această moarte Mântuitorul omoară moartea oamenilor, iar prin înviere ne învie firea noastră omenească și ducându-se la ceruri, trimit Când apostolul a început în numele lui Iisus Hristos, Tabita, scoală-te și s-a ridicat din mort. În numele lui Iisus Hristos, diavolul este un om și diavolul răcnind ca un leu rănit fuge. Numai când bolnavii veneau și se atingeau de veșmintele apostolilor și se vindecau, diavolul se cutremurau și plângeau în tot pământul și în tot cerul și au făcut că l-au ucis. Deci au sărit dintr-un ecaz în altul mai mare. Și pentru aceasta diavolul a încercat să oprească pretutindenea propovăduirea Evangheliei lui Iisus Hristos, născut în felul acesta cele mai grele necazuri pentru acești 12 bărbați. Datorită îndelungării cuvântului în alte dări și nu s-a putut spune, o să ne oprim acum la împlinirea apostolilor în lume, că atunci când Duhul Sfânt a venit în chiterul de foc peste apostoli și a înțelepit dezlegându-le grai în toate limbile lumii, ei au tras la sort fiecare ca să meargă în zonele lumii, în felul acesta ocupând tot mapamontul propovăduind Evanghelia. Inclusiv Maica lui Dumnezeu. Maica Domnului era menită să propovăduiască în Armenia cuvântul Împărăției lui Dumnezeu. Dar atunci când s-a pregătit creștuța să plece la propovăduire, a fost oprită de Sfântul Înger și a spus de rămâne în Ierusalim, fiindcă Armenia va fi, va rândi Dumnezeu la timp și după scop, omul potrivit. Și cine credeți că a fost? Peste sute de ani și-a ales Dumnezeu un alt apostol, o fetiță curată ca un prinț de 12 ani cu numele de Nina, îndumnezeită în credința ei, în cultura ei care era atât de steagădă. I-a văzut Dumnezeu credința care o are și iată că se duce în Armenia, una dintre cele mai puternice țări, înrădăcinată în idolatrie. Nu era curte ca să dovare filozofia idolatră din timpul acela, dar întărită cu puterea Duhului Sfânt, rupe două crânci în vița de vie și poșuită din păr în capului său face o sfântă cruce. Cu acea cruce într-armate și cu credința în inima ei pleacă în pământul Armeniei și acolo creștinează toată Armenia. Deci ca niște oameni înțeles să ne dăm seama de darul lui Dumnezeu cât de puternic este. Un copil dezrădăcinează bătrânul păcânit dintr-o țară atât de înfinată în desfrânări, în cele mai mari mișcării ale Sodomului și ale Gomorului. Deci suntem împlinit să recunoaștem darul Duhului Sfânt cum lucrează în om. Și totodată ne dăm seama câtă putere, câtă înțelepciune a dat Hristos în Sfinții Apostoli când i-a primit la propovăduire. După cum spunea Sfântul Apostol Sfântul Ioan Gură de Aur, cel mai mare dar pe care l-a putut da Dumnezeu pe pământ a fost darul Duhului Sfânt, fiindcă darul Duhului Sfânt așa a lucrat în cuvântul apostolilor, încât că trecea și aurul, și argintul, și toate bogățiile lumii erau mai pe jos decât cuvântul apostolilor. Ca drept dovadă că bolnavii vin cu Argenia, care își cheltuiseră toate averile la doctor și nefolosind nimic, veneau desnădăjdiți la apostol. Le era suficient să vină prin credință, credința în Hristos pe care avea apostol. diavoli, în numele lui Iisus Hristos să se ridice morții, în numele lui Iisus Hristos să se vindece paralitici, oameni bolnavi de o viață în stradă care aduceau atâta lacrimă pentru rudele lor. Deci acolo unde nu a folosit aurul și era ca un gunoi, a folosit un simplu cuvânt în numele lui Iisus Hristos. Deci vedeți dumneavoastră cât dar a putut să dea Dumnezeu oamenilor. De multe ori acest lucru îl vedem chiar pe propria noastră viață. Dumneavoastră de multe ori ați întâmpinat foarte multe necazuri, ați încălzit în necazuri și atunci când nu mai aveai nicio salvare de la semeni, apelai la Dumnezeu, prin biserică sau prin propria rugăciune. Instinctiv te uitai la Dumnezeu, Doamne, ajută-mă! Și vedeți doar printr-un dialog scurt cu Dumnezeu, dar din puterea credinții de care dădeai dovadă, te vindecai de orice. În felul acesta este credința. În felul acesta este a iubi pe Dumnezeu cel adevărat, a te închina lui și a crede în tot ce ne-a dat Hristos și prin apostoli toate legile lui Dumnezeu. Pentru aceasta diavolul s-a înspăimântat de propovăduirea Evangheliei, fiindcă se duce, s-a dus și se duce în continuare cea mai mare foamete și sete pe pământ, setea și foamete de cuvântul lui Dumnezeu. Ca acea sete și foamete care va fi la sfârșitul viaților de 3 ani și jumătate, se pare că nu va fi cea pentru pântece cum a fost în timpul lui Ilie, și va fi foamea de cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă apostolatul va fi aproape ucis. Ucis prin bogățiile lumii aceștia, prin curtiile lumii aceștia, vor fi cooptați spre lații bisericilor care au misiunea apostolică de a duce cuvântul lui Dumnezeu mai departe în urechile și în inimile oamenilor însetați. Că diavolul a avut grijă de-a lungul timpului și cei care slujesc diavolului ca să strecoare în propovăduire niște otrăvuri din care să nască moartea, moartea duhovnicească a oamenilor, lucru cu care ne cramponăm la viața acesta apocaliptic. De multe ori că și în lup îmbrăcat în haine de oaie și cu glas de miel mieros, atâta de mieroși sunt în glas și în propovăduire până te ucide, duhovnicește, sufletește. Chiar de Biserica Ortodoxă care a ajuns deja pe marginea prăpăstiei la ora actuală, este rodul diavolului și a celor care slujesc diavolului, de-a lungul timpului strecurând cele mai grave otrăvuri în dogmatica ortodoxă, în tradiția ortodoxă și în legile ortodoxe, mutilând-o definitiv, născând de fapt niște frunți spre moarte, niște frunți născuți, dar muriți imediat. Deci la viatul acesta, propovădirea va fi atât de scumpă, fiindcă nu se va mai duce pe toate meridianele lumii propovăduirea cuvântului, adevăratului cuvânt al Evangheliei, ci va fi un cuvânt îmbrăcat doar în haină dumnezeiască, dar în esența lui doar o treabă. La ora actuală, patriarhia care se pare că a dormit până acum, și nu vreau să își luată nume de rău, poate și ei au cele mai grele probleme, fiindcă au venit din Statele Unite vreo 50 de profesori să evangelizeze România. Bravo! Noi am fost atât de bătuți în cap și atât de nervoși încât că noi n-am știut până acum ce este Dumnezeu. Și vin liptele lumii să ne creștineze pe noi. De ce? La hotarele țării, duhovnicește vorbind, s-a dormit. Și dormit s-au trezit cu lupul în casă, lupul care scârșie oile. Pentru aceasta cer și închiri sale stadioane, cele mai grandioase stări în care se spun ideile acești oameni care vin să evangelizeze, să culturalizeze religios pe român. Acest român atât de pur, atât de cald în existența lui, atât de credincios, care cu sabia în mână și-a păzit cu prețul vieții credința, crucea ortodoxă în fața otomanilor, a semibunii, a oprit păgânismul, a oprit păcatele Occidentului și acum s-au pervertit. Deci fica Sionului care a început să prea curbească, iată din ce în ce mai decăzută. De ce? Apostolia a avut, cuvântul apostolic a început din ce în ce să degene, din ce în ce să moară, să nu-și mai are efectul în inima și în sensibilitatea românului, care abia a ieșit din cel mai greu obscurativ ateist comunist. Cine vrea să înțeleagă pe Dumnezeu, n-are decât să-L înțeleagă prin cele spuse, iar cine nu vrea, are voința liberă și alege unde vrea. Că Dumnezeu i-a dat voința să-și aleagă ce vrea cu soare. Și după cum s-a mai spus, vrei să fii curvă, spune că nimeni nu te oprește, vrei să fii pusnic, nimeni nu te oprește, vrei să fii mahometan din ortodox, du-te, Dumnezeu te ajute, dar doar prin voința ta. Ceea de care suferă lumea lor actuală este tâlcuirea Scripturilor. Și cea mai grea spaima a diavolului aceasta este că tâlcuirea este una singură, fiindcă ea arată pe Dumnezeu care este unic. Dar fiindcă ea acum la viața acesta se pune mai multe fațete, lumea care nu urmărește Biserica lui Dumnezeu prin post și prin rugăciune să-L sensibilizeze Dumnezeu în cele sensuale duhovnicești, se duce în acest abis, în această cădere și primește alte tâlcuiri. Dar tâlcuirea Sfintelor Scripturi este neapărat în biserică din cauza că cei care se dau atât de dos în cunoașterea Scripturilor sunt cei mai naivi. Ca anume Hristos, Dumnezeirea a lăsat Scriptura atât de tainică, ca să rușineze pe înțelepții lumii, că toate prorociile la venirea lui Mântuitorului erau lăsate în lume în chip tainic. Și iată că saducheii, farisei, cărturarii care se dădeau atât de dos în Scripturi, au pierdut acest tren, fiindcă nu l-au cunoscut pe Hristos. N-au vrut să-L cunoască că erau prea împătimiți. La fel la viața acesta, oamenii care vor fi din ce în ce mai dedați celor senzuale, li se vor acoperi urechile și li se vor obtura ochii, dar vedea cât mai scurcit. Cu alte cuvinte, împlinindu-se ceea ce a spus prorocul, ochii au și nu văd, urechii au și nu auzi. Bat clopotele în România, bisericile mai sunt deschise, dar lumea alargă după alte clopote al lui Jackson, al lui Madonna, după fel de fel de vestimentații și după cât mai sensuale lucruri. Lucruri care vor fi descoperite la judecata de acolo, dar mai întâi se vor descoperi în ceasul serenității, în ceasul morții, pe regeta și va fi tardit acest lucru. Cred că în felul acesta se împlinește ceea ce spunea prorocul Ieremia iudeilor, care erau atât de împătimiți în cele carnale lăsând sinagoga dogmatică. Norodul acesta este nebun și nesupus, că și-a întărit obrazul său ca piatra. Lucru pe care îl vedem de multe ori în creștinii noștri. Li se par că au cucerit dogmatismul și credința prin temir ce știu, sau prin temir ce fac duhovnicește, un post, o rugăciune în plus, li se par că au început să facă aripioare. Iubiților credincioși, viața creștinească este uluitor de grea. Pentru aceasta și diavolul bate atât de mult război cu noi creștini, știind darul care ia un creștin ortodox de la Dumnezeu. Trebuie să cinstim pe apostolii lui Dumnezeu și pe toți cei ce au dus cuvântul Evangheliei în lume. Trebuie să cinstim pe Sfinții lui Dumnezeu care nu s-au uitat la sănătate și au verificat viața prin cuvântul propovăduirii în lume. Pe eșafotul morților ne-am zilit noi. Deci noi, cei care am primit această ștafetă, acest drapel al ortodoxiei, la viața acesta contemporan nou, vărsate sângele mucenicilor, vom da răspuns în fața lui Hristos ca să nu terminăm prin modernismul lumii aceștia. Poate unii oameni mai puțin sensibili în cele dogmatice ajung imediat să trăiască din acest cuvânt, că vrem să împărtinim oamenii într-un pesimism. Vrem să arătăm oamenilor așa lucrurile, așa cum nu sunt. Dar păcata s-a ajuns să te cramponeze ele în ceasul vieții târzii, să te lovești cu lacrimă și să adevărești cuvântul de astăzi și să nu-l înțelegi astăzi, chiar dacă ești tânăr, că ești frumos sau înțelept, sau ești plin de aur și de argint. Înțelegeți-L pe Dumnezeu în adevăratul sens al cuvântului acum în poziția în care ne-a găsit Dumnezeu ca vârstă și social vorbind. Că atunci când copiilor veți intra în viață, când vi se va deschide maturitatea, când veți lua acest taur al vieții de coane, atunci vă veți da seama cât de mult am greșit atunci când eram mic. Bătrânilor care ați ajuns în senilitatea vieții, nu regretați oare că ați cheltuit o viață și nici nu știți când ați trecut pe lângă dumneavoastră, fără niciun rol. Adolescenților, amintiți-vă din tinerețe, din viața de copilărie, ce ai folosit? Deci o părâmă de viață, dacă o ai, cheltuiește-o, împarte-o dacă se poate, măcar o părâmă, dă-o lui Dumnezeu. Și nu da tot lui Mamona, nu da tot numai slugului, ci mai ascultă și pe apostol măcar o clipă din viața ta și înțelepțește-te din cuvântul apostolilor ca să nu ajungi în ceasul necazului când te lovește Dumnezeu, că dreptatea a avut biserica, dreptatea a avut Scriptura, dar îmi pare rău că n-am ascultat. Pentru ce să ajungi la niște regrete tardive? Deci să-L iubim pe Dumnezeu prin tot ce ne-a lăsat. Nu este credință mai frumoasă, nu este dar mai scump lăsat de Dumnezeu pentru oameni ca virgulă credință ortodoxă. Poate mulți veți zice, fiecare își laudă confesiunea să-și câștige adepții. Ați face cea mai mare greșeală, inerția vieții dumneavoastră, ca să credeți forțat, ca să credeți niște cuvinte înfrumusețate, din niște cuvinte filozofice, să-L crezi pe Dumnezeul meu. Nu, ci convinge-te cu adevărat că este neapărat nevoie să postești ca să-ți speli păcatele. Că este neapărat nevoie de Sfânta Cruce ca fiind cea mai puternică armă contra diavolului. Că este neapărat nevoie de acești avocați care și-au sfințit viața lor și-a dat tot ce au avut mai scump pentru dragostea lui Dumnezeu, de Sfinții lui Dumnezeu, care sunt mijlocitori între noi și Dumnezeu. Deci cea mai închegată credință lăsată de Dumnezeu, prin cea mai grea austeritate, este cea mai întărită și este cu adevărat o piatră de temelie în mersul nostru pentru veșnicie, pentru sânurile lui Abraham. Că așa cum s-a plăcut păcatul, prin revers, prin greutatea trupească, trebuie să se respecte. Murdăria cu care Greața păcatului, cu cât este mai grea, mai adâncită în adâncul sufletului, cu atât mai greu se îndepărtează din trăire sufletească, se spală. Cred că cel mai bine să apelăm fiecare dintre noi la conștiința care ne-a lăsat-o Dumnezeu, mereu trează, mereu vie, și în felul acesta să ascultăm de cuvântul Evangheliei, adus de Sfinții Apostoli și de după Apostoli, de toți prelații lumii. Dacă faci ceva pentru Dumnezeu, o clipă dacă îi închini, omule, învață să-i închini în castitatea ei și în frumusețea ei. Un Doamne Iisuse, dacă zici, zi-l din adâncul sufletului, ca al doilea s-ar putea să nu mai zici. Că nu contează de a ține un logos interminabil în fața unei icoane și să spui, Doamne, adun pe soțul sau adun pe soția să fă să mă iubească sau adune aur sau să reușească copilul sau mai știu ce. Acestea vin pe urmă ca niște daruri, dar cere cel mai scump dar, Doamne, dă-mi împărăția Ta. Așa să cerem de la Dumnezeu să ne ajute să ne mântuim cu toții, că indiferent ce poziție vom ocupa în lumea aceasta, toate femei suntem. Că ești președinte pe 4 ani, sau pe 8 ani, sau că ești rege, sau că ești o curbă de bordel și toate scad la picioare, sau orice ai cucerit viață, nu uita că ține și ceasul coborâri de țara socială. Și atunci te duci umilit, cum se duce cățelul cu coada între picioare umilit și te duci la Dumnezeu, s-ar putea să nu mai ai timp. Deci să-L înțelegem pe Dumnezeu în nuditatea cuvântului și să ne ajute tuturora ca să putem cuceri din adâncul dragostei sale nesărbuite. Iubiților religioși, joi este nașterea Sfântului Ioan Botezător, care aveți dragoste, veniți, fiindcă va sta imediat după Hristos pe scaunul judecății, care se cuvine slava în vecii vecilor. Amin. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu Thank you. Să învârte în gol? Da, mi-am să învârte în gol. Ia de-mă, cum o toasă aici.